Márkus Maci, mi történt veled? Malaga. Mi van a Malagával? Ne is kérdezz, olyan a fejem, mint a hordó. Tele van Malagával? Ne viccelj, Gyurikám, én komolyan beszélek. Az idegeimre mennek a reklámok. Miköze ennek a Malagához? Mindjárt megmagyarázom. Mondd, hallgatod te reggelenként a rádió reklám műsorát? Én reggelenként csak a feleségemet hallgatom. Én mind a kettőt. Kinyitom a rádiót, és már zuhognak is rám a reklámok. Almát eszem, ropog a fogam alatt. November fogászati hónap. Mit akarsz? Fogászati hónap csak egyszer van egy évben. De reklám minden nap. Szereti a Riót, szereti az Omniát, Amigo, Unimo, Superfit, Aranypók, ahová nyúlok, mindenütt reklámoznak valamit az újságban. Mozi jegyet egyet vegyek, vegyél kettőt, veled megyek. A gyufas katuján van már önnek hobbia, járjon többet moziba. Nézd, nálunk a reklám még gyerekcipőbe jár, de majd kinövi. Úgy tudom, hogy már elkezdte működését a rádió reklámirodája. Jaj, nekem, a Malaga. Mit akarsz folyton azzal a Malagával? Elmondom. Tegnap este az ágyban, mikor az utolsó reklámot is elolvastam az újságban, hirtelen mély álomba zuhantam. Zuhantam. Hová zuhantál? A rádió reklámirodájába. Az irodába éppen akkor vonult be egy háromtagú vizsgabizottság. Aztán mi történt? Aztán megszólalt a bizottság elnöke, és a nevemen szólított. Sopánka Oszkár! Jelen! A rádió reklámirodája felvételi vizsgát hirdetett azok számára, akik kedvet és tehetséget éreznek ahhoz, hogy életüket a rádió reklám ügyének szenteljék. Eddig ön az egyetlen jelentkező. Amennyiben minden tekintetben megfelelően vizsgázik, bekerülhet a rádióba reklám szerkesztőnek. De izibe. A vizsgát két kitűnő reklám szakember, Köves tanár úr és Agyagos tanár úr segítségével én vezetem. Most pedig térjünk a tárgyra. De izibe. Mondjuk, hogy a kereskedelem piacra akar dobni egy újfajta mosószappant. A szappannak még nincs neve. Az ön feladata nevet adni a szappannak, mégpedig olyan nevet, ami könnyen megragad az emberek emlékezetében. De izibe. Milyen nevet ajánl a szappannak, Sopánka? Albusz. Albusz már van. Főbusz. Nem autóbusz kell reklámozni, hanem szappan. Fidibusz. Hagyja már el a buszt. De izibá. Fidi. Na végre, Fidi. Nevezzük a szappant Fidinek. Tehát megjelent a Fidi szappan. Fidi. Gondoljon arra, hogy már hónapok óta kapható a Fidi szappan, de a kutya se vásárolja. Az embereket rá kell döbbenteni makacságuk következményére. Tehát, ki mással most fidióta, az egy komplet idióta. Most Köves tanár úr fog kérdezni. De izibá. Na. Tegyük fel, hogy ebben az évben több ezer kiló sajt maradt a kereskedelem nyakán. Hogy megszabaduljanak a temérdek sajtól, csináltattak egy plakátot. A plakát egyik oldalán egy csinos fiatal nő látható, amint éppen telefonál, miközben egy darab trappista sajtot szorongat a kezében. Kérdés, mit mond a plakáton látható nő a telefonba? Legyen nálam hatra pista, várja magát a trappista. Elnök úr, én speciál utálom a sajtot. Nem lehetne áttérni a disznó sajtra? Nem. A disznóságok később jönnek. Figyeljen, Sopánka! Mondjon kapásból valamit a tejről is. Barátaim, testvéreim, uraim és hölgyeim, azt figyeljátok, ami buzog, a tehenek tőgyeim. Átadom a szót Agyagos tanár úrnak. Izibe, Agyagos. Hál' ezzel riadó készültségbe az agytakárvényeit sokára. A fény mázról lesz szó. Mi a fény máz, Sopánka? Glazúr. Milyenné villik a glazúrhoz? Azúr. Halljuk a költemény, Sopánka. Azúr, glazúr, sosem lazul, glazúrok közt azúr az úr. Zseniális. Ne ajnározzuk a növendéket, agyagos. Most jön a neheze, Sopánka. Üstént. Mindig megnevezünk egy üzletet, maga pedig az üzlet profiljának megfelelő reklámverset rögtönöz nekünk. Csináljunk egy próbát. Bisztró. Éjjel, ha az öröm fölkölt, vár nálunk a körömpörkölt. Falatozó. Minden évben egyszer esik majális, okos ember nem csak iszik kajális. Most mondjon maga egy üzletet, ízi be, agyagos. Fagyház. Az nem üzlet. De rája fér egy kis reklám. Engem speciál érdekel, hogy Sopánka nevendék milyen reklám szöveget helyezne el a Markóba. Szagos szegfű, szarkaláb, jó ember a porkoláb. Nagyon lebilincselő szöveg. És milyen reklám szöveget javasol a budai Mátyás templom kapujára? Bim-bam, bim-bam, giling, galang, bítmisére hív a harang. Ibusz. A hidegtől, hogyha el vagy bambulva, elküld téged az ibusz a Sztambulba. Te izibá. Ne is ízzed, hanem kérdezzem. Kicsiny korcsma. Nem messze van ide Péccel. Nálunk mindig friss a pacal. Ez nem rímel. Az nem baj, fontos, hogy friss a pacal. Most én kérdezek. Mondjon egy folyékony anyagot, agyagos. Padlóbé eresztő. Olyat mondjon, amit meg lehet inni. Terpetín. 45-ben folyton azt ittam. Olyat mondjon, amit most iszik. Most már nem iszom, leszoktam az ivásról. Azelőtt mit ivott? Malagát. Akkor mondja a Malagát. Hallotta Sopánka. Mi a következő feladat, Malaga? Kimondhatom, elnök úr? Mondja ki bátran. Ha kimondja, felveszük reklám szerkesztőnek. Akkor kimondom. Minden használt ingóságát vigye be a bizibe, és az árán vásároljon Malagát. De izibe. Csillagszálloda portás. Semmi szobánk nincs, kérem. Hiába tetszik bármelyik pesti hotelben próbálkozni. Csak nem tetszik képzelni, hogy a Wolverhampton Wanderers MTK kupadöntő napján Pesten lehet szobát találni. Azt se tudjuk ígérni, kérem. Van olyan szobánk, melyben hárman laknak. Szobát és meccsjegyet nem lehet ma Pesten kapni. Kérem. Lát, hogy itt ma mi van? Tiszta bolondokháza, már alig várom a váltást. Mindenki szobát akar, vagy jegyet. Bécsből is telefonált valami Mr. Wilson és neje. Hát azoknak fenntartottam egy szobát, de ha nem jönnek meg két óráig, én úgy kiadom, mint a... Azt hiszem, itt vannak. Ezek nem a meccsre jöttek. Kérem szépen, én rendeltem Bécsből szobát. Mr. Wilson és... Mrs. Wilson. Kérem, már alig bírtam tartani a szobát. Negyedik emelet 450. Tetszik tudni, a kupadöntő. Megvan a jegyük, 5 órakor kezdődik. Jó, nem kérem szépen, nekünk más programunk van. 5 órakor. Tudok szerezni jegyet az operába. Remek előadás. 7 órakor kezdődik. Nekünk más programunk van. 7 órakor. Talán egy éjszakai városnézés? Nem. Nekünk más programunk van éjszakai. All right. Tessék egy pillanatra helyet foglalni. A liftes be fogja vezetni a szobájukba. Addig tessenek kitölteni a bejelentő lapot, tessék. Nagyon szépen köszönöm. Ó, darling, én úgy fél. Hát mitől, Betty, drágám? Hát mitől félsz? Hiszen itt vagyunk biztonságban Budapesten, az én kedvenc szülővárosomban. Oh, failing for my papa. My papa terrible. Ő az oka, hogy megszöktettelek. Azt megengedte, hogy táncolni vigyelek, megengedte, hogy kiránduljunk együtt, hogy magyarra tanítsalak. De amikor megkértem a kezed, azt mondta, no, papa gazdag, papa nem adja szegény fiúhoz a lányát. Pedig én szeretlek, Betty. Oh, de papa nagyon gazdag. Nagyon szeretlek. Nagyon félni. Hát mitől félsz, Betty, drágám? Hát itt vagyunk, Pesten, gyorsan megesküszünk, és esküvő után papának muszáj megadni a beleegyezést. Ó, de papa nagyon gazdag. Bérelni aeroplán, és idejönni Pestre, megtalálja búcsúlevél. Mi az te? Te búcsúlevelet írtál, Betty? Yes. Dear papa, megfögtem Budapestre George-al, esküvő után látlak, bye-bye, Betty. Jaj, hát mire a papa Budapestre érkezik, te már régen az enyém leszel. Még előbb. Kérem szépen, tessék szívesen megmondani, hogy hol lehet borotválkozni. Az állami fodrász mindjárt a második utcában. Jaj, thank you, thank you. Köszönöm szépen. Goodbye. Tessék. Thank you, hogy az ilyenek miért jönnek a meccset nézni? Bizonyára van más programjuk is. Hello? Yes. Yes, sir. Jaj, még csak ez hiányzott. Az angolok érik a szálloda tolmácsát, és az a tolmács megbetegedett. Hát azt mondta, hogy küld egy helyettes. De még nincs itt. Tele van a hotel angolokkal, és nincs tolmácsunk. És a délutáni kollega egy szót nem tud angolul. Jaj, de szeretnék tolmács lenni. Hát az a legszebb foglalkozás. Az egész nap mászkál a külföldiekkel, és jó nagyokat eszik. Igen, ám, de a tolmásnak jól kell tudni idegen nyelveket. Hát ez az egy kellemetlen ezen a pályán. Halló, csillagszálloda. Nagyon sajnálom, orvos úr, de egyetlen jegyet nem kaptam az angoloktól. Mit kérem? 4 nylon pulóverem van. Kemelt cigarettát nem tetszik parancsolni? Kár, a viszontlátásra. Van, még mindig nincs meccsjegye már? Nincs. Ajajaj, nincs. Hol próbáljak szerezni egy jegyet a meccsre? A stadionban, a pénztárnál. Mondja, miért nem enged fölmenni hozzájuk? Felmegyek az angolokhoz. Az a szigorúan tilos. Na, hát csak ugyan miért nem enged fölmenni? Kérem, én az állásommal játszom. Különben mit akar tőlük, hiszen maga nem is tud angolul. Amennyi egy meccsjegyhez kell, annyit föltétlen tudok. Különben vettem egy szótárt. Nézze, angol-magyar szótár. Egy óra alatt meg lehet tanulni angolul. Praktikus szavak jegyzéke. Egy órát már tanultam, a felét már tudom, és a magyar részt tudom már. Olvasni. Figyelj rám. How do you do, Mr. Black? Give me a ticket. Adj egy jegyet az MTK Wolf... Hogy mondják? Wolverhampton Wanderers. Wolverhampton. Ezt a csapatot könnyebb megverni, mint kimondani. Meg lehet azt tanulni. Nézd, tudja, milyen nehezen tanulom meg az ilyen szavakat kimondani? A saját foglalkozásomat olyan nehezen mondom ki. Miért? Mi a foglalkozása? Dispatcher vagyok. Vigyázzon! Egy óra alatt angolul. Vigyázzon! The Japan fleet exit, sighing on the sea. A japán flóta gyakorlatozik a tengeren. Praktikus szavak jegyzéke. Ez minden nap kell, igaz, vigyázni. Ja, hadd menjek fel az angolok. Tehát értse meg, uram, nekem tilos bárkit is felengedni. Tudja mit? Jöjjön vissza egy kicsit később. Itt lesz a délutáni kollégám, hát ha ő szerzett jegyet. Mondja, ő tud angolul? Egy szót se. Akkor megértjük egymást. Hogy? Az angol tolmács is beteg lett, nem tudunk az angol játékosokkal érintkezni. Pedig ezekkel könnyű, nézze. Hands, upside, goal, premium, megértik. Hogy? Bye, bye, darling. Oh, no, csak így búcsúzol, mikor 20 percig nem találkozni. Hát, drágám, köszönöm, hogy eddig kísértél, és most ered szépen az olvasóba, és várj meg. Oh, no, fél egyedül maradni. Idegen város, idegen hotel, idegen nyelv. Jaj, hát, Bettikém, hát tudsz te már elég jól magyarul, és különben is, ha valamit akarsz, kérd a tolmácsot. Ah, yes, interpreter. Igen. Oh, sietni vissza, ja, darling. Rohanom. Goodbye, darling. Goodbye. Na végre itt a váltás. Na, mi van az angol tolmácsal? Nem tudom, hogy miért nem jön. Mit kezdjek ezzel a sok angollal? Te, ha megjön a tolmács, küld fel az angol futballistákhoz. Na, szervusz. Én megyek a meccsre, kaptam egy jegyet a centertől. De irigyellek, én majd hallgatom a rádiót. Te majd látod a meccset, de nem hallod Szepesit. Szervusz. Hello! Na végre! Mondja a kollégája szólt, hogy jövök? Hogyne, már nagyon várják az angol futballistát. Engem? Igen. Szóval felmehetek. Csak maga mehet fel. Igen. Ki van adva, hogy másnak, mint a tolmásnak, nem szabad felmenni. Igen, a tolmásnak. Hát illetve a helyettesének. Én csak egy meccsegyet szeretnék. Hát próbáljon tőlük szerezni, talán a tolmásnak adnak. Igen, akkor honnan vegyek én, ha csak neki adnak? Tőlünk kap 50 forintot. Rendben van? Igen. Mennyit? 50-et. Nem kaphatnék többet. Mi kapom én az 50-et? Hát a tolmácsolásért. Azért elég. Hogy? Túl van fizetve. Itt a sapkája. Nem, nyáron nem szeretek sapkába járni. Hát ez kell. Hadd lássák rögtön az idegenek, hogy maga a tolmács. Ezt nem szeretnék. Hajra, figyeld a néha. Kívülről már tolmács vagyok, mert rajta vagyok itt. Legyen kéznél, mert a futballistákon kívül is vannak angol vendégeink, akiknek szükségük lehet tolmácsra. Akkor azok jó néznek. Nézd itt egy ön. Hello, izé, olyan. Girl! Hello! Girl! Jaj, de irigylem magát ezért a szép foglalkozásért. Mondja, nagyon nehéz dolog tolmácsnak lenni. Nézd, hát nyelveket kell tudni, biztos. És az angolon kívül több nyelven beszél? Én? Ajaj. Például? Magyarul, ugye? Magyarul? Ma mondtam magyarul. Mondja, nehéz ez az angol nyelv? Hát ezt magának jobban kell tudnia. Mondja nekem egy szép angol mondatot. Kérem. The Japanese fleet is exercising on the sea. Hát ez gyönyörű. Azt elhiszem. Tudja, én úgy szeretnék megismerkedni az egyik futballistával. Melyikkel? Bármelyikkel. Nem válogatós. Na gyerünk, tanulni, nem lesz könnyű dolog, de hát 50 forint, ugye, és egy meccsjegy, megérdemli a fáradtságot. Good morning, sir. Jó reggelt, uram. Parancsol egy kis kávét. Do you like a little café? Még jó, hogy ki van írva fonetikusan. Hogy van? How do you do? Gyerünk tovább. Hogy van Mrs. White? How are Mrs. White? Igen. Mrs. White is eating into the garden. Into the cemetery. Hűj össze-vissza, vigyázni. Szegény Mrs. White nyugszik a temetőbe. Praktikus szavak jegyzőbe. A mindennapi életből, vigyázni. És Mr. White and Mr. White. Mr. White is eating bacon into the garden. Megnézzük, mit jelent. Mr. White szalonnát teszik a kertbe. Nyugodt pali lehet, nagyon nyugodt pali. Gyerünk tovább. A japán flotta gyakorlatozik a tengeren, ezt már az elég tanultam. The Japanese fleet is exercising on the sea. The sidlers should pick from the ripe nünüke. Nőnőke? Ezt nem ismerem megnézni, mit jelent. Megnézem, egyetem. Azt mondja, a Szijjártó gyermeke leszette az erdei fáról a nőnőkét. Nem igaz. Bizony Isten, hogy nem igaz. Praktikus szavak a mindennapi életből. Gyerünk tovább. Milyen van egy gentlemannek? Was hat a gentleman? Gentlemannek van egy cilinder, egy cipő, egy alsónadrágja. Szép ki gentleman, akinek egy alsónadrágja van. Mindene van, csak meccsjegye nincsen. The gentleman, please. Hello? Hotel Csillag. Budapest. Sofort. Tolmács. Tolmács! Mi van? Ajajaj, semmi baj van. Vín van itt. Angolul beszél valaki. Kérdezem meg, hogy mit akar. Nem akarok indiszkrét lenni. Beszéljen, mondja, hogy Hotel Csillag. Igen. Milyen, hogy jár? Hotel Csillag. Csillag. Hello? Hotel Csillag? Yes! Yes! Ez a yes reggelig mondom. Ez a yes olyan, mint a Jolly Joker. Mindenre pászol. Yes! Még egy yes! No, mit akarnak? Ne is kérdezz. Yes! Yes. Hello? Több szoba kell nekik. Mondja, hogy csak jövő péntektől tudunk szobát adni. Most nincs. Nincs. Noku, izé. Poor Mrs. White is laying into the cemetery. Kérdezze meg, péntekre akarnak-e szobát? Péntem. Do you like a little café? Miféle kávéról beszél maga? Az amerikaiak szeretik a kávét is. Kérdezzük, hogy van-e. Hello? Yes. Izé lesz, lesz, lesz. Café, Ika? Yes. Yes. Mondja meg, hogy dunai fekvésű fürdőszobás erkélyes szoba van, kilátással a halászbástyára, elsőrangú komfort, magyar és francia konyha. Ezt mondjam meg. Mit? Mi? Egyszerre? Egyszerre. Hello? Do you like a little café? Ilyen röviden fordította le. Hát hogy, ezek a rövid szavakat szeretik, nem szeretik hosszú dumát ezeket. Na és meg volt elégedve? Hogy, nem, még intett is. Hogy? Mikor jönnek? Kik? Az angolok. Jönnek angolok? A jövő pénteken! Ja, pénteken, ha hol leszek én már akkor? Ne menjen messze, hát ha jön egy angol. Bízza rám, akkor én megjavulok. Hello, I am looking for a young lady and gentleman. Baj van, slisz, slisz, slisz, gyere. I am Mr. White, do you speak English? Rögtön. Tolmács, interpreter. Yes, interpreter who speaks English. Ilonka küldje ide tolmácsot. Igen. Where is the hotel detective? Hát a hotel detektívet keresi, nagyon mérgesnek látszik. Vajon mindjárt előkerítem a tolmács. Please, direktor, bíró. Yes, thanks. Itten vagyok, kedveském. Ki keresi a szállodai detektívet? Valami angol. Ellopták valami? Nem nálunk lakik, csak burizni jött ide. Itt van. What a hotel? Nobody speaks English. Palisz, palisz! A rendőrséget kiáltja, beszéljen vele. Hotel detektív. Csak, hogy én egy szót sem tudok angolul. Nem baj, rögtön itt a tolmács. Hogy ezek mit esze gyakorlatoznak itt a minden? Tolmács, hol mászkál maga? Jöjjön ide. Itt ez az angol a detektívnek akar valami diszkrét dolgot mondani. Mondhatja nyugodtan, örök titok fog maradni. Na. Beszéljen már az angolban. Tete detective, I am Mr. White. My daughter Betty ran away from Vienna with a young gentleman. Tell him. Tell him. Mi a pannasz, kérem? Pannasz. Hát az úgy volt, hogy na mit gondol, miért fordul egy idegen a detektívhez? Mert meglopták. Mit loptak el? A pénztárcáját. Gratulálok. This is the young man's photograph. Aha, már látok minden tisztán. Ez a tolvaj fényképe. What did he say? Vedi mi? What did he say? Most jövök én, madam. Do you like a little café? Not at all. I want my daughter Betty. Betty nem kell. Van itt más, van itt más! Majd keresünk. At the Japan Fleet exit, sighing on the sea. What? Ez se jó neki. Silvo play. Oh, vous parlez français? Én marha még keverem is, se jó! Júli! The Japan Fleet exit, sighing on the sea. What? Ennek semmi se jó. Én benyomom neki a nünükét. Még valamit. Ha ez se jó, abba hagyom az egészet. The side leg, side pick from, right nünüke. What? Nem jó semmi. Nem tud angolul. Bad, bad interpreter. Mit mond? Azt mondta, hogy nagyon meg van elégedve. Rossz, rossz interpreter. Azt mondja, hogy rossz a tolmács. Nem létezik rossz, az jót jelent angolul. Rossz bef, jó? Na látját, ugyanaz ez. Such a damn hotel. I take a quick lunch and I go to the police. Nagyon örül, hogy itt volt, azt mondja. Tolmács, maga maradjon itt. Rögtön itt veszek az angol futballistát. Jó. Nem nekem való. Megbántam az egészet. Oda megyek a Rosemary elé, ott kapok egy jegyet. Mit kell nekem kínlódni? Csak sajnálom, ugye azt a 50 forintot, amit ezek ígértek itten. Interpreter! Ajjaj, még egy angol. Talán kapok ettől egy jegyet. Interpreter, I want to ask you a question. Nem tudné jól magyar. Dehogy ne, vegyem a lelkit. Gyönyörű a kiejtése, szögedélyese, kicsikért. Oh, csak, look here. Ne, maga csak beszéljen magyarul. Gyakorolja magát. Oh, I have a very poor Hungarian. Nekem beszélet, én teszem magam, mintha nem értenél. Interpreter, te nem tudni jól angol? Én, hát ide hallgass, ecsém, én nem tudok én. Do you like a little cafe? Thanks, no. No, van itt más, majd kikeresünk ebből már. Poor Mrs. White. Mrs. White? My mama? Mi van vele? Még nem tudom, majd megnézem, már. Majd leolvasunk valamit. Mrs. White is laid into the cemetery. My mama? De jó Isten, mit mondtam ennek? Oh, my mama! Várni, még nem fiksz, várni! What happened? My mother, dead! A mamád meghalt, hát ez lehetetlen, ki mondta? Interpreter! Ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj eating bacon into the garden. What? Mr. White szalon átetszik a kertbe. Hát nem értem, kérem, hát mesélj át, hogy történt a dolog. Kérem angolul, hogy a mennyasszonyom is értse. Hogy értse? Lesz még. The German fleet is exercising on the sea. What? Hiszen maga őrül. Pardon, én tolmács vagyok. Egy őrült tolmács. Kérem, beszélj a puskán, mert úgy váglak kupá, hogy kenyére kehetnek. Na, végre egy kis hazai hang. Pestis rác vagy, apukám édes. Adj egy jegyet a mai meccsre. Bolond, crazy. Kérem, értse meg, maga azt mesélt a menyasszonyomnak, hogy meghalt a mamája. Yes. Nem, nem én a szótár. Mama jól van, mama very, very good. Mama. Oh, megjeszteni, girl. Csúnya interpreter. Pardon, lehet rám mindent mondani, de hogy csúnya vagyok. Ah. Azt nem lehet mondani. A törvény nevében letartóztatom. Oh, he's my boy. Mit mond a picike? My baja van, my baja van. Még szimulális. Nemzetközi szélhámos lepleztünk le. Kérem, mit akarnak tőle? Tudja azt, hogy maga nagyon jól maga ellopott egy pénztárcát. Kérem, én nem loptam semmit, csak szöttet. Igen. Oh. Alahát, nem tudom, ha én nem ismerem ki magam, mit akarom. Fotográf! Hiszen ezek ölelkeznek, mi szó hozzá? Hát nem ismerem, hogy itt mi van, azt nem tudom már. I forgive you, my boy! Ez is my bajos. Miért utazik az ilyen család, azt nem tudom. Magad mondta, hogy ellopta a pénztárcáját. Én nem mondtam, én csak tolmácsoltam. Vegye tudomást, hogy magát el fogom csapatni a tolmácsi állásától. És nem félek, ilyen nyelvtudással megélek, akárhol. Alá szolgál! Detektív úr, valamit adok útra neki. The Japan fleet exercising on the sea. Majd átadom neki. Mi az, kérem, maga nem távozik a barátjával? Szélhámos. Na ne legyen a nagyfiú, hát nekem köszönhet mindent. Ha nem vagyok a perfekt angolon jó tolmács, akkor nem találja meg az öreget is, nincs dohány, nincs szerelem, dohány, nekem köszönhető. What did he say? The crazy fellow. He was helping to find our happiness. Oh, I give him $1,000. Mit mondta az öreg? Hogy ad magának $100. Maga keresni akar rajta. Ő ezeret mondott. Mi az maga ért angolul? A pénzről van szó. Javítok rádiót és vízcsapot, s a végén önre bízom, hogy mit kapok, érti, hogy mennyit is kapok. Villanyrezsó vagy gáz, ismer engem a ház. Hát jó napot kívánok, jó napot, javítok rádiót és vízcsapot, s a végén önre bízom, hogy mit kapok, ugye, hogy rémrendes vagyok. Szóval nevem Ramcsák Otto, de a házban mindenki úgy ismer csak, hogy Otóka. Ugyanis nagyon szeretnek, mert minden műszaki hibát én javítok meg a házban. Én vagyok a ház legjobb fuserálója. Szóval bármilyen műszaki differencia van, rögtön azt mondják, majd az Otóka. Egyik délelőtt például szaladt fel hozzám egy fiatal ember lélekszakadva, Otóka ráér? Mondom, rá miről van szó? Azt, hogy a délután lesz az esküvőm, azt nem vállalom. Szóval nem az esküvőt kell vállalni, hanem csőrepedés van a lakásban. Hát mondom, akkor el kell halasztani az esküvőt. De azért nem lehet elhalasztani az esküvőt, mert a jövő héten már itt van a kisbaba. Kicsit korán jön az a gyerek. Azt mondja, a fenét késő jön az esküvő. Na mondom, mindegy, megcsinálom magának a munkát, megértő lélekből, én is voltam koraszülött. Szóval fölmentem a lakásba, felvittem a bajszert, a csákányt, besprájcoltam a falba 3 düzdit, szóval alig dolgoztam egy fél órát, egy csöv visse volt a vezetékben, nem bizony. Mind a lakásban volt. De nem tudom, hogy a főcsövet hol rontottam én el. De az biztos, hogy a víz a derek, amíg ért fel. Tán a sprájcban volt a hiba, rosszul tettem a spagniba, attól kezdek félni. Hát lementem a házmesterhez, egy új sprájcot kérni. Erre a házmesternél rögtön elkajáltotta magát a lépcsőházba. Lakó-e társát? Lakó-e társát? Vegyenek föl gyorsan ivó vizet, mert működött az Otóka! Valóban 3 napig a szomszédházból kellett cipelni az ivóvizet, de a fiatal pár nász éjszakája meg volt mentve. Beállítottam a szobába egy mosóteknőt, abban ringatóztak reggelig. Hát aztán nagyon sok szép pusim volt még a házban. Például egyszer az egyik szomszéd hivatott, mert elromlott a villany. Azonnal fölmentem, megnéztem a vezetéket, a katódot, az anódot, kivéstem a falat, kicsavartam a körtéket. Szóval minden a legnagyobb rendben ment, csak a létrával volt egy kis baj. Eldőlt. Na hát én nem ijedtem meg, megkapaszkodtam a csillárba, és a csillárral együtt szépen leereszkedtem a parketre. Hát nem ütöttem meg magam, mert akkor már parketet vastag vakolat réteg borította. Erre Koncsaf rögtön ideges lett, hogy Otó így, meg Otó úgy, meg Otó. Mit csinált Otóka? Betörte a nagy tükröt. Pedig azt a létre törte be, amikor eldőlt. Én hozzá se nyúltam. Végre aztán lecsillapodott, és azt mondja, Otóka drága, ha már így állunk szana, legalább azt mondja meg, hogy mi lesz a villannyal. Égni fog? Hát mondom, persze, hogy égni fog. Égett, és a lakás is, nem csak a villany. Rövid zárlat, hosszú tűz. Na hát aztán volt egy pusin, gyerekek, hát ilyen még nem volt. Szirtes lakótársaiknál recsegett a rádió. Mint gondolnak, mit mondtak rögtön? Majd az Otóka. Föl is mentem rögtön a lakásra, megnéztem a készüléket, azonnal átláttam a szituációt. A Blaisdi meg volt lazulva, a Schulzni be volt rozsdásodva, és kilógott a flökadom fülőre. Hát volt nálam 2 gumispakni, jól berájboltam, betettem a spaknit, mert nálam az nem fordulhat elő, hogy a Bolzin ne legyen Winkliből Hölznivel, mert ha a Hulzni kilóg, visszalököm, az anya mindenit. Szóval ezzel is készlettem 1-2-re, illetve 2:30-ra. Kérdezi a szirtes, mi jár? Érte? Mondom, pénz. De hát, hogy mennyi? Mondom, kérem, dolgoztam 3 percet, az 400 forint. Nem szeretek sokat kalkulálni. Ki is fizette az összeget, megyek fel a lakásomra, egyszer csak rohan fel utánam a szirtes. Otóka, baj van! Mondom, mi a baj, szirtes úr? Szóval nem szól a rádió. Mondom, kérem, engem a recsegés miatt hittak, azt elállítottam. A többit már akármelyik rádiószerelő megcsinálja. Másnap délután nyugodtan siesztázom a lakásomon, egyszer csak megszólal az én rádióm. Kedves hallgatóink, szívküldi műsor következik, Szirtes lakótársküli Ramcsák Otókának a következő dal. E volt nekem egy három lámpás, szuperkészülékem. Hozzányúlt a Ramcsák Otó, bedöglött egészen. Hangja egykor szép volt tiszta, Ramcsák Otó elfusiszta. Megspeklisztem, bevalszniszta, az ördög vinnéje. Ramcsák Otó a tükörben, nézzen meg a képen. Rájössz, hogy a jó atyád is puser volt te nélkül. Vastag, puha pelyhekben hull, mintha csak a nagy szakálú rázná odafent. Térdig járunk benne, én és a fotós kislány. Nagy a fagy, nekem a fülem markolásza, neki meg befújja minie alá a zimankot. De nincs pardon, első a riport, ha már bennünket küldtek. A lapnál tudják, hogy kit hova kell, minket ide. A Szömöldök hegyre, zord vidék, tele mérges gombával. Egy gyilkos galóca megemeli a kalapját. Úgy látszik, ismer. Odébb éhes vaddisznó hortyog, makkal álmodik. Pedig van itt mak, csak le kéne rázni, de kirázza le! Tán a Szömöldök barlangjaiban topzódó hippi, vagy hippiák. Van azoknak rázni valói. De már nincs messze a Cvibak utca. 200-300 métert kell csak négy kézláb másznunk, aztán mint egy elvarázsolt kastély, felmagaslik előttünk Villa Tanagra. Sasfészek a Szömöldök ormán. Itt él a világtól elvonultan Lackházi Smasserman Arzén, volt császkír lottár. A smoroszkai győző, a legendás Bösendorfer huszárok parancsnoka. Miatta másztuk meg a Szömöldököt. Az agvitéz éppen dolgozik, egy göcsös bükkfa törzsét hasogatja, baltával, fecnikre, mint annak idején smoroszkánál a buznyákokat. A zuzmarás ribiszke bokrok közül váratlanul egy borjú nagyságú. Nekünk már-már az inunkba száll. A szálfa egyenes aggastyán azonban egyetlen kézmozdulattal a borjú nagyságú megtorpan, mi pedig megkönnyebbülten töröljük. Elmondjuk, hogy riportot szeretnénk. Smasserman Arzén felemeli a baltát. Bizalmatlan. Nehezen oldódik, mert az 50-es években sokszor felhánytorgatták neki. Megnyugtatjuk, hogy a 60-as években már nem hánytorgatnak. Ettől kezdve a hangulat derűsé. Beljebb kerülünk. A barátságosan duruzsoló mellett a saját főzésű, jólesűen bizseregteti. A borjú nagyságú is megszelídülve a lábunkhoz. Megtudjuk, hogy vérbeli hadikutya. Nagyapja részt vett Boszniában, de megharapta a császár segédtisztét. És emiatt megfosztották a falon a boldog emlékű hitves olajban. Lackházi Smasserman-né született Csumida fofó. A tábornok ellágyul, 50 esztendőt nyomtak le együtt, A túlkapások idején egyedül fofó tartotta benne. Állást vállalt egy zöld házikóban, hogy meglegyen a betevő. Megérezte, hogy az embereknek szükségük van rá. Nem is hagyták magára, amikor híre ment, hogy a zöld házikóban egy született csumidalány. Sokan mellé álltak, az egykori Bösendorfer huszárok naponta felkeresték, hogy könnyítsenek a fillérjeikkel. De ez már a múlté. Fofót elvitte a húzat, megfázott, aztán fogyni kezdett, végül elfogyott. A közelben pihen a szömöldök mögött. Hirtelen csilingelő kacagás és lónyerítés. A hambasüdes Masserman Morzsi a legkisebb unoka ugrat át lovával. Szőrén üli meg, mégse veti le magáról az alatta ficánkoló. A borjú nagyságú elébe fut. Elkezdi csóválni, majd érdes nyelvével többször is szaporán, aztán Morzsi is leül a halkan duruzsoló mellé, meghúzza a saját főzésűt, szakasztott popó. Csak ő még nem lóg a falon, olajban. Ahogy így hárman együtt, a délütött ag, a hamvas üde és a borjú nagyságú. Van abban valami mélységesen. A beszélgetés most kényes témához. A volt Császkirlov táv azonban kijelenti, hogy politikával soha. Ezt azonban csak szerénységből. Valójában meglepően tisztán. Jól tudja, hogy ami egyszer, az soha többé. Se Ferenc József, se Horthy, se... Lépést tart a világban. Sokat olvas, főleg a Fülest és a Times-ot. A Fülesben a politikát, a Times-ban a rejtvényeket kedvelte. A régi negatív Masserman nincs többé. Aki itt ül előttem, az már egy pozitív Masserman. Masserman pozitív. Egészséges, mint a mak. Csak a bal lábát húzza olykor, ha fagyosra fordul. A szilánkot még a smoroszkai ütközetben, amikor kilőtték alóla a kantinosnét. Akit a saját testével próbált a vadul lövöldöző buznyákok golyóitól. Egy szóval azóta. Elmondja még, hogy dr. Morbid Vidor körzeti STK orvos naponta bead neki. Ebből érzi, hogy államunk róla is. Masserman Morzsi már nem a pókhálós múlt, hanem a napsugaras ma. Egy rongytépű üzemben adminisztrátor, ahol senki sem érezteti vele, hogy anyai ágon ká. Szabad idejében jelentős társadalmi munkát és sokat lovagol. Ez az egyetlen szenvedélye, amiről a szocializmusban sem. A kerületi Népfront Bizottság átérezte és felkarolta. Elintézték neki, hogy a közeli Vörös Rébék termelő szövetkezet Poli Berger nevű hátaslovát a rendelkezésére. Daliás mén, azon mén a rongyosokhoz adminisztrál. amikor Arzén bácsit az érdemei felől még harapófogóval sem. Pedig megpróbál beilleszkedni, hasznosította magát, bedolgozott egy szövetkezetbe, még slingelni is megtanult. Ő slingelte a vándorzászlókat, de neki nem adta. Pedig hányan voltak, akik megkapták a vándorzászlót, és kivándoroltak. Szerencsére a helyzet azóta nála is gyökeresen. Egy szóval nem kell neki hideg vízbe tenni. Az új mechanizmus már nála is érezteti. Szerződést kötött az íbusszal. Kiadta a villa tanagrát. Buznyák turistáknak. Vasárnaponként Morzsi lángos süt, ő pedig rósejgni, a magyar zöld aranyát. Bellaci konyha. Van Laci konyha, lepényevés, zsákbafutás. Egy zsákbafutás 3 forint. Mondja is, hogy ilyen jól még a monarchiában sem. Álmában se kívánja vissza. Részérdől az egész Habsburgház. Így élnek szerényen, de harmonikusan. Búcsúzáskor Schmatzermann Arzén ismét elkezdi vágni. Amikor visszatekintünk, látjuk, hogy egyre elszántabban vágja. A fotós kislány, akinek lenge miniét újra markolászni kezdi a zimankót, alaposan rátapintott az igazságra, amikor azt mondta, vágja ugyan, de már nem alattunk. Karkán, kérem, tessék bejel fáradni, mondja el, mi volna a kérdése, kérem. Hát kérem, hogy az a 2000 kilométer egy óra alatt, az tényleg olyan gyors? Tessék közelebb fáradni, kérem. Ez olyan gyors, kérem, hogyha mondjuk maga felül Ankarában a repülőgépre reggel 9-kor, akkor megérkezik Budapestre ugyanaz nap reggel 8-kor. Szóval egy órával előbb, mint amikor felszállt a gépre. Ez igen, ez óriás. Azt elhiszem. Hát most jól figyeljen ide. Na. Képzelje, maga leszáll a gépről Pesten, hazamegy, megmosakszik, és mire megint 9 óra van, már bent ülhet az eszpresszóban. Bocsánat, hogy ülhetek én az eszpresszóban reggel 9-kor? Amikor nekem akkor Ankarába kell lenni a repülőtér, hogy Pesten legyek 8. Ez azért lehetséges, mert az ankarai 9 és a pesti 9 az nem ugyanaz a 9. Igen, lassan még. Melyik 9 nem ugyanaz? Mi az, hogy melyik 9 nem ugyanaz? Magának be kell számítani a 2 órai különbséget Ankara és Pest között. Mikor Ankarában 9 óra van, itt még csak 7 óra van. Érti? Hát van, amit nem. Nem. Nem így. Például. Például miért kell nekem mosakodni, amikor megérkezik? Miért gondolja, hogy én biztosan érkezek Pestre? Én csak úgy mondom ezt, Hacsek úr, hogy mi mindent csinálhat egy óra alatt. És más nem jutott eszébe, csak a mosakodás? Én miattam meglátogathatja a kedves kereszt mamáját is, nekem minden. Na, most már érti, hogy milyen irtó gyors 2000 kilométer egy óra alatt? Hát nem egész. Mit nem ért? Mindent nem. Mit ért

hallom. Ez már nem hallom. Honnan tudja? Ja, hogy én most mondtam. Mert közben elhagytuk a maga hangját. Mire vissza kell fordulnom, hogy meghalljam? Remélem most már érti. Hát nekem van egy remek ötletem. Na? Hogy lehetne azt csinálni, hogy amikor felszállunk, maga megkérdezi a földön, hogy van a feleség? Akkor nem kell össze-vissza repülni. Karácsony előtt egy nappal a háziasszon a konyhába, hogy megműveljen 4 darab beiglit. Kit is egyesek patkónak is neveznek, mivel hogy a világon minden dolgokhoz hasonlatos, csak éppen az patkóhoz nem hasonlatos. És megművelt vala a háziasszon 4 darab beigli patkót, 2 mákossat, 2 diósat, az ő házanépének karácsonyi aládálül szolgálat. És beleművelt az mákosba mindenféle apró mazsollákat, dinnye befőtnek az ő haját, továbbad minden keleti fűszerszámokat, hogy légyen az ő házanépének kedves az ő szívében, és gyomrának mélyén lakozzék békében. Azonban az ő házanépe az mákos bájgli patkóhoz még csak hozzá sem nyúl vala, míg ellenben és viszont tag, igen nekiesnek vala a diósnak. Annak ellenére, hogy az ő beliben apró dióhéjak szorulnak, melyekre a ráharapás igen kellemetes alkalmat ad a fogjavítással mesterkedő doktoroknak, egy kis karácsonyi alkalmi munkára. No, elgondolkozik vala a ház ura, mondván az ő elméjében. Vajon mi célból készít minden háziasszony oly lelkesedéssel mákos beiglit, amikor pedig mindenki csak odébb löködi őt, és a diósat maga felé kotorja. De nem erőltette soká az ő elméjét ezen, hanem inkább az mákossat vette igénybe, mivel hogy másképp az megmaradt volna. Pedig a háziasszony se szerette ám a mákossat, és a legszívesebben ő is odébb lökötte volna. Ez pedig történik első este, mikor is nagy kanállal ettenek vala. Elérkeze aztán karácsony első napjának dalá, és a ház ura bélakozik vala mindenföldi jókkal, és már előre fené vala fogazatját, hogy micsoda különös faladékot eszelt ki vala a ház asszonya a mai nap tészta nemű jegyanánt, és szóla mentéje gombjait meglazítva. No, jöhet a tészta! No, erre béhozának vala tegnapi bájgyi. A házura elfogyasztá őt békével, kissé csalódva az ő gyomrának mélyén. És elérkeze karácsony második napja, és tészta nemű gyanánt behozának újfent csak bájgyi. No, de elérkeze a harmadik nap, és behozának ismételtán csak bájgli. És elméne a ház ura és asszonya látogatóba, a nagymamáékhoz, és ott is behozának nékik bájgli. és jövének viszont a ő hozzájuk is baráti látogatók, és ők is behozának azoknak bájglit. De azok nem akarának bájglit. Ki tudja, mely okból. Ennél fogvást megint csak a háziaknak köllete fogyasztani a bájglit. Nehogy a baráti látogatók aztat higgyék az ő álméjükben, hogy ne talán a bájgli nem jó. És elmúla a karácson hátá, de nem múla el a bájgli. Felvonultatták vala azt reggelire zsemlehelyet, pozsonna étkezésre kávéhelye, vacsorára és minden helye. De ők inkább semmit sem ettek vala, de bejglit sem ettek vala. Pedig ebben az időben a bejgli már kezdett hasonlatossá válni a patkóhoz. Legalábbis az ő keménységét illet. És akkor elmúlt az új esztendő, de nem múlt el a bájgli. És elmúlt a viszkárász ünnepe, de nem múlt el a bájgli. Tavaszi pacsirták jövetelének sejtelme úszott át a hosszabbodó napok egén, de nem úszott el a bájgli. Ott őrizte a múlt emlékeit a kredenc nevezetű kaszli mélyén, mint nagy idők tanúja. És megírá róla ezen egykorú krónikát, egykorú írógépen, jelensorok rohója, aki pedig mostan békés szívvel megy vacsorázni, bájgli! A poén az utcán fekszik, csak fel kell figyelni rá. Például nyáron a balatoni strandon feküdt egy kislány, bikini fürdőruhában, nagyon bikini volt, és azt mesélte, hogy az idén egy újat kellett vásárolni, mert a tavalyt megette a moly. Mellette egy fiú azt mondta, szegény állat, ebből biztos nem lakod jól. Vagy egy zsúfolt nyári vendéglőben figyeltem egy vendéget, aki következőképpen kérte a vacsorát, főúr, hozza nekem egy hagymás rostios, legyen elég nagy, elég vékon, jól átsülve, jól fűszerezve, és ha húsa lehet, egy nem hízott, de egy jól raktározott marhából legyen. Erre a pince azt mondta, igenis uram, és milyen vércsopathoz tartozon az állat. Figyeltem egy üdülőben egy férre, aki azt mondta a feleségének, te ebben az egész üdülőben egyetlen felesége hű a férjéhez. Azt mondta a felesége, nem mond, ki ez? Mondom, hogy csak figyelni kell, egy barátom elmesélte nekem, hogy képzel, 3 év óta minden estét otthon töltem a feleségem mellett. Mondom, ez aztán szerelem. Azt mondta, nem, isjász. Egy szerelmes levelet olvastam, a következőt írták bent. Érted, lehoznám a csillagokat az égből, érted, átúsznám egy tengert. Utóírát, ha vasárnap nem esik az eső, jövök. Figyeltem a bíróságon egy bírót, aki a női tanónak azt mondta, a vádlott magával meg nem engedett, viszontban állt. Azt mondta a nő, nem bíró úr, megengedtem neki. Mondom, itt a humor már, kérem, a gyerekeknél kezdődik, mert én figyeltem,

Én meg csak folyton a lapom dicsértem. Szép vagy, gyönyörű vagy. Magyarország. Néha felléptem egy-egy kabaréban. Nem csak a Gedeon olyan bátor, hogy kiröhögtesse magát időnként, mint politikai kommentátor. Gedeonként örökké vidám voltam. És mint aki minden gátlást levetett, saját vicceimen jókat mulattam. Csupán a közönség nem nevetett. Izektem, mozogtam és fészkelődtem, s mint naív csecsemő a bábára, olyan csodálkozva néztem Komlósra, hogy rátapostam a lábára. Mint külpolitikai újságíró jártam a világban erre-arra, de mindig vittem magammal lapátot, azzal álltam a borsót a falra. Voltam Szaratovban és a Szárvidéken, s megfordultam Szarajevóba, folyton csak ilyen helyeken forogtam. Meg Hébehóba, a rádióban. De újabb örömért Komlóssá váltam. Megjött az eszem. A hajam elment. S ha Gedeonnal együtt szerepeltem, a vérnyomásom azonnal felment. A Népszabadságban is sokat írtam, hogy észrevegye végre a tagság, extra hungáriam, non est Komlós, és Komlós nélkül nincs Népszabadság. Kiváltképp annak örültem nagyon, hogy humorommal szellemet riasztok, meg annak, hogy én, és nem az Abodi, találta fel a spanyol viaszt. És újabb vízió, Abodi lettem. Megmagyaráztam számos áriát, tessüljöm, a százat is meghaladta, s nem rólam mintázták a párját. Szép hangomtól az acél is megolva. S mint eretnek, kit nyúznak kínpadon, csapdába estem, s így lett belőlem. Hi-hi! Direktor a Vidám színpadon. Úgy tűntem fel a műfaj tengerében, mint Moby Dick a fehér bálna, és nem bántam volna, hogyha Komlós mellettem Ebi hallá válna. Aztán ősz lettem. Daliás és délceg. Olyan nyakig láb, akár a pózna. És örültem volna, hogyha az országban nívós humorom elharad pózna. Megnyúlt az arcom, sokat szomorkodtam, orgonát is szomorúan téptem. Úgy elöntött a szomorúság, hogy a szomoristák klubjába beléptem. Felléptem a Táncdal fesztiválon is, bár nejem tombolt, mint egy fúria, annyira kihozta őt a sodrából. Ősz Rómeó és Kudlik Júlia. Ami legfurcsább, Fehér Klára lettem. Bár atyám engem fiúnak nemzett, de ez csupán apró cseprő különbség. A fő, hogy közölt a magyar nemzet. Szóval a nemzet napszámosa voltam, s mint szemüveges, duplán is szemes. És nem csak nevem, lelkem is fehér volt, az enyém fehér, az uramé nemes. Számos regényt és színdarabot írtam, melyek hőse a nép közt andalog. Én voltam az első, aki kimondtam, s most is mondom, nem vagyunk angyalok. Pedig úgy szeretnék szárnyakat kapni, hogy a vágytól szememben könyremek, fölrepülnék még az Úristenhez is, s dedikálnám neki új könyvemet. Végül Major Tamásba bújt a lelkem. Amíg Tália szekerét toltam, voltam Jágó, Jenő, s voltam Lucifer, és persze képviselő is voltam. Mint új Noé, ingó bárkámra vittem a szakma minden tücskét, bogarát, s a nemzetinél végül kikötöttem. Az volt nekem az édes Ararát. De bottal vert engem ott is az élet. Sokan azt hitték, hogy Brechttel felhagyok. Ám engem az úr még sosem hagyott el. Színész viszont már több is elhagyott. Mindig azt csináltam, amit akartam, sikert és tapsot bőven arattam. Volt, aki elment, volt, aki visszajött. Mindenki jött-ment, de én maradtam. És szólt az úr, most visszamégy, Szilágyi, ahonnan jöttél. Vagyis magadba. Mivel a lelked a sok vándorlástól, akár egy hurka megvan dagadva. S legott az ágyban szentül megfogadtam, mikor szerte foszlott a vízió, kollégáimban nem bújjak be többé. Bújjon beléjük a televízió. Való, hogy egy rozog a hajó. Csak ment a tengeren át, hogy támolt étel és ital, vihar volt a tenger zöld, egyik a vezérre ripal, elhunni ott van a föld. Génuából, Hajdanában indult Kolumbus Amerikába, benszülöttek, félbe jöttek, piros tojással fogadni őt. A törzs fölött fejével intett, és Kristófunk egyet köhintett. Fókusz, fókusz, és Kolumbusz,

a kis börköl, kis korsózsör, egy kis lány és egy kis boldogságköl. Nagy kocsma, nagy börköl, nagy nő, nagy kincs, nem kell, mert ha kéne sincs, ujjjé! Egyszer egy kis Walter, egyszer egy jó, untatta, untatta, öntet nem untatta, egyszerű, ám mindig nagyszerű volt. És a sorsönt bárhová vontatja, kis kocsma, kis pörköl, kis korsósör, egy kis lány és egy kis boldogságkel. Nagy kocsma, nagy pörköl, nagy nő, nagy kincs, nem kell, mert ha kéne sincs, ujjjé! De jó vasárnap délután, ott kint Óbudán, édes egy komám, van ott egy utca, abba gyúj, van egy kis lebúj, és abban élek én legjobban. Thank you.